إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجدل سوات في توفيق برام عز وجل في سنو درس توحيد في سنو تيربو شرح الأصول الثلاثة مع الشيخ العلامة الصالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني sunu bindi yewesu tambale won nañ dugg ci yenn ci xéetu jaamu yi mo melni gisoon nañ ne borom téré bi tudon na ci al islam wal iman wal ihsan yoyé waxon na la ne mom moy dina mu tektalo won ci hadith bobé nga xamni siwé na ci hadithu jibril mu hadith bo xamni umar ibn al-khattab da ko solo ci yonnati bi alayhi salatu wa salam muslim genné ko kadhalika tamit abu hurayra bukhari ak muslim genné ko فينانت عليه الصلاة والسلام دوخينان هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم كده جبريل دفا ديكون غير جانغال لين سين بيري دينا تي جانغال ما فوفو مغو دون ونديلو تي لان موي اسلام لان موي ليمان لان موي احسان جانغال ما تي لول لا دون ونديلو مو تودي لول سين بيرو دينا kon lolou da fay woné né l'islam l'iman l'ihsan lolou dina la bu ko défé nak gannaaw lolou mu daadi fay toxo daadi jëm ci benen tombe fofé mu tuddé ko addu'a aqsamuhu wa daliluhu ñaan ay xajam ak tektalam barina ngeen doon deg ci darsi yi wessu ñu naan ñaan jaamu yalla la ragal jaamu yalla la yaakar jaamu yalla la ken waru ko defat kenn udul yalla barina lu ngeen ko daan deg ñing ko doon wax ci anam go xamanteni ni dañ doon généraliser kaddu gi bangok manam lama ci jublu moy daawuñ duggu ci tafasili manam detail parce que dafa am ay detail ñaan dafa am ay façon ñaan dafa am ñaan yo xamanteni ni kadhalika ragal yaakar daf ci am ay façon yo xamni yalla kessa lañ ko wara defal mo am ci façon yo xamni dana dagan ñu sakku ko ci mindeef xam nga kon lu mel nonu dafa laaj detail dafa laaj faram faccé ba muskallaf bi nga xamni mi ngi top dars bi mu xam ban ñaan moy ñaan bi nga xamanteni ni mom da ko wara jeglel yalla kep ak ban ñaan moy ñaan bi nga xamni dagan na mu sekk ko mindeef lolou am solo la ñak ge xam mom mo waral ngeen gis ñu bari ñi di téngal ci côté bé ñele di gatten lu ci côté bé gis nga ko te ñaar yëpp musiba la téngal gi musiba la gàttañ lu bi musiba la ñàkk gee leeral ñàkk gee faram fàcce moo waral nga gis ñu bari ci buntu boobu te muy buntu ñaan ñu tabbi ci bokkaale di bokkaale borom bi tabaraka wa taala ak ay mbindeefam ma ngoog di bokkaale borom bi tabaraka wa taala ak ay mindeefum lutax ndax munu ñoo ragnale munu ñoo départager munu ñoo def différence ñaan gi nga xamni yalla kep moko jago ak ñaan gi nga xamanteni ni dagan na mbindeef sekk ko ak morom mbindeefam bu ko defé nak ci buntu bi borom téré bi def ci dik nak ñew indi faram faccé nak indi détail indi la li nga xamanteni mom lañuy tuddé at-tafasil mango suñu borom dañé wa kadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilu al-mujrimin suñu borom né niki noné lañuy faram faccé aya yi manam non lañ koy détaillé diko expliquer ba mu lér bu ko défé détail bobu lan moy djublu wayam lan moy djublu way faram faccé bi lan moy djublu bay léral bi téré bi masalan mënon nañ ko def ci ben dars 10 minutes ñu teunkel la téré bi jox lako mais ay généralité kessé la lay jox bu boba di nga am aperçu ci téré bi mais est-ce que di nga am compréhension bu xoot ci téré bi mënon nañ ko def dars ay fukki dars 30 dars 50 dars gis nga bu boba di nga am aperçu di nga am compréhension d'une manière générale mais amna détail yu mbir yo xamni du ci xat du meuna exi gis nga kon lan moy djublu way détail bobu faram faccé bi yaatal bi léral bi sunu borom né bu ko défé mu léré ci yoonu ñi nga xamanteni ni moy yoonu ñi womatul yalla ak yoonu ñi nga xamanteni ni ñom ñoo fétélu nekk yi kacior gis nga ko indi ay détail indi ay explication indi ay définition indi ay preuve indi ay exemple bu ko défé yoonu ñu nekk ci ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin seen yoon da fay leer bu boba par rapport ak yoonu ñi nga xamanteni ni gis nga ñom ñoy ghayril maghdubi alayhim waladdallin sanga yonu an'amta alayhim ak yonu ghayril maghdubi alayhim waladdallin indi preuve indi detail indi explication indi definition indi exemple bu ko defé day leer ab mbind am jang mo xamni indi nga ci definition indi ci ay xaj moy ay taqsima sedele xaj sanga indi ay détail faram faccé ay tafasil indi ay preuve ay adilla ay dalil ay preuve indi ay amsila ay misal ah ba mbind mom wax deug yalla day leer mango bu ko defé kon borom téré bi tambalé na kon dugg nak ci li nga xamanteni ni mom moy yoyé détail yoyé tafasil yoyé taqsimat mango donté méthodam ci commencement téré ba légui méthode bobu la mu sono opté do la wax ludul dalay indil ay tafasil indil ay détail indil la ay preuve indil la ay explication mais daf ci am lo xamanténi da ko don réserver nak ba exi ci place am té fi nak exi na ci place am mango exi na ci place am kon mune addu'a mom ñaan ndekate ñaan kon dafa am ay xaj ba pare nak nek lo xamni dafa andak ay preuve xam nga da ngay deg ñu nan la waw ñaan te dafa bax ñaan moy ngannaayu julit ok pay mais yeen detail mo nek ci suuf lolu ud'uuni astajib lakum ñaan len ma ma may len yeen detail mo nek ci suuf lolu ay bobu lan la eumbu lan la lambo gis nga lolu mako kon da ngay gis ne c'est très important nit ki dox ci dinam ci logique ci cohérence bi nga xamanteni ni moy logique xam xam mako moy logique xam xam mangok mu baña sax saxé sax saxé li nga xamanteni ni mom moy dinam mais mu dox ci cohérence ak logique ko xam xam parce que xam xam dafa am cohérence mu ne kon qawluhu wa minhu ad-du'a ay wa min anwa'i al-ibadati ad-du'a bada'a bihi li'annahu a'zamu anwa'i al-ibadah mu ne wax ñu borom téré bi wax ci waxu téré bi ne wa minhu ad-du'a gannaaw bam tuddé l'iman l'islam l'iman ak l'ihsan mu ne bokk na ci tamit ad-du'a ñaan kon nekete ñaan bokk na ci xétu jaamu yalla yi mu ne manam min anwa'i al-ibadati ci xétu jaamu yi ñaan ci la bokk mu ne bada'a bihi daf ko jital par rapport ak yeneen yi ñew ci gannaaw lutax li annahu a'zamu anwa'i al-ibadah ndax mom ñaan mom kat bokk na ci xéetu jaamu yi gëna reuy yi gëna mag ma ngok mom ñaan bokk na ci xéetu jaamu yi gëna reuy yi gëna mag ad-du'a'u huwa al-ibadah ñaan moy jaamu yalla gis nga ko ñaan moy jaamu yalla kon lolu daf lay jox lan daf lay jox magay ak reyay ak tollu way waccu wayu xetu jaamu yalla bobu muy ñaan da hadith bi dane ñaan moy jaamu yalla gis ko ko lolu moy hadith bi wer hadith bi werul moy ñaan moy yuqu jaamu yalla manam moal moal moy li nga xamni moy nek ci bir yah moy yuqu bi gis nga ngok lolou bu ko yah bi amul yah bi du dund moy xolu yah bi gis nga donte hadith bobu dafa da'if mais mana bi mana bu wer la daf lay jox ne nekete kon ñaan moy li gëna reuy ci jaamu yalla mais lan moy ñaan lan moy ñaan yan ñoy ay formam yan ñoy ay xajam ban moy bi nga xamanteni ni yalla kesse mo am exclusivité bi ban moy bi nga xamanteni menes nako sekk ak mindeef lan moy dalil yi lan moy firnde yi lan moy faram fatte yi bu ko defé dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh